الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الله رب العزة قل كتاب عظيم الشان کی قل لوی بیان ہے قل عظمت بیان ہے او خلق لا خپل طرف نا کله خوشاله خبر اور کئ او کله یری دا الله دعوت ته خپل بندیان ته او دا انبیاءو په دعوت کې او په پیغام کې هم دا دو خبرې وي چې فقط جاءکم بشیر و نذیر چې تاسو ته داسې عظیم و شان پیغمبر راغی چې هغه بشیر و نذیر دی. هغه د دعوت دغه دوه طریقې او دوه قسمونه دي چې څوک یې مرګرتیاو کی څوک یې خبرو مني څوک یې تابعداري کوي او په سنت عمل کوي هغه سره به دا خوش خبره او د خوشحاله خبرې کوي هله به تسلي ورکوي هغه سره به د خپل طرف نه ډېر د مهربانۍ او د نرمۍ او د الفت او محبت تعلق ساتي اجه څوک دا مقابله کوي دشمنی کوي خلاف ورزی کوي او دا غو دعوت خلاف کوي اغي سره بیا سختې نه کار اخلي نو او دا حقیقت کې د الله طرف نه دا فیصله شي وړیر د پخوانه پیغمبران ته ویلو جو بس تاسو لمه اختیار در کړی دی بادشاہانو ته ویلو چکم عادل منصف او مسلمان بادشاہان اغی تیویلو چی مونگتا صلح اختیار در کرده ده ذوالقرنین تعالی رب العزت ویلو ایم یا ذوالقرنین امان تعذبا و امان تتخذ فیهم حسنا تا ته اختیار دی چې کوم خلق لورزی مخلا او کوم طرف ته سفر کوي او ارسو کی نواغی حق کے ابدا فیصلہ دا چیاول سزاور کا یا پکی دنیک عمل او دا صحیح قدید پارا زی پیدا کا دا سزا خبر ہے زکا مخ کے کڑی دا چې دا خوش خبره سوکو پاغه وخت کې ټول ملک تیارو بس چې کوم په لباغه ورتنو مخې له کافرو به دین خلق بو قومونه بو الله رب العزت و تزکوي چې اول تا تدا حکم نه چې سزا ورکا او که په ویږي چې دې کې زه کیږي خبر امانی او اخلاق او عادات یې خزي امید ته نشته ولی داسې خلق له الله رب العزت یو زبردست ذهن او فکر ورکړي چې باغی سره اغید یو بنده حال داغه د لیدونه معلومول شي داغه د تنظیمو معلومول شي چې دې خلکو کې خبره زې کوي او د الله رب العزت دعوت قبلی او کنه قبلی نو ځکه اختیار ورکړم چې بس خلکو ته ګوره کدا غي توجه صحیح وي عادت او اخلاق صحیح وي او سنسو ادب پکیوی انابت پکیوی نو انتت تخیز فیم حسنا اگی کی بیا دیمان او دا عمل لپارا دا صلاحیت او دا قابلیت لپارا اگا صحیح تربیت او صحیح تعلیمات او ہدایات اگورا خلق جزان محتاج دے جہل کی راگیر دی خپل فائدہ او نقصان نه پويږي زمرہ چې او کار وزن د پاره د فائدې غني او کار وزن د پاره د کامیابی غني چې زمانو مستقبل و روخانه شي او زمما غشاندار ماضي به خلق نه یې رشي د خیالي او حال داری چلا سواچی نو دیر پلوی زلطا و پرسوائی کی راشی داد جہل دو جنا چرانا نئی دلال دین و قرآن پا خلقو کی نی خور شوئے دا خلقو ذہن تا دلال دا وحدانیت مسئلہ نی رسی دلی نو بس انسان با دا فیدی کار کی او با دا ضرری انسان بزان له په یوشي کې خیر لټي او بز شري دا جهل وجدا هر زمانه کې دا یو گاډه روان دي دې زمانه کې روان دي ډېر لوی تیاری دي الله به په خپل قدرت سره لري کینو دا تیاری په بل سن لري کیږي دا د الله په قدرت او په زور سره لري کیږي دقد الله دعوته خوش خبری ور کول چې څوک لایقی سزا ور کول دمکی ور کول چې څوک نالایق ای بس دا الله پیغامی خپل هم دا سنت ته چولن تجد لسنت الله تبدیلا نبمو می الله وي توا طریقه نه بدلیږي ادا جگړه دا اختلافات دا فرقواری دا تر قیامت پورې دي مونږه په تمه یو چې نو اوس په دنیا کې دې حل او شي حل نشته حل واشته لیکن حل نشته ولی سورې قاف کې وای دا الله په مخ کې به دې جګړه کوي دا ابلیس ظالم بوي چې ربنا ما تغیتو اے رب ما خسروانه نه وکړې توبته ما ته خپل ځان معلوم دی ما اوس غلطی نه وکړې زما ژوند او زندگی هډيره صفاله کله چې هغه ځاسي وي نو بل بنوي موږ به انسانانو دا وینه سګیلو کو چې جناتو هغه وي چې ربنا ما اتغیته یا الله ما غره څوک نه دی گمراه کړی زما ریکارډ ګورا ولیکن کانا فی ظلال بعید دا خو په خپل په گمراهی کې ډوبو ځنه خو به ما چل زکاو چې کله په خپل تجربه کې پیل شوم نو ځنه به معلومات کولو دا ډیر زبردست قدارو د شرکو نو تل دا لا په مخ کې وای الله رب العزت بوته وی چې لا تختصموا لدیا اغه اختلاف هم دلته راوړو بدبختو ته دنیا غا شر او شور او جګړې اغه اختلافات اغه هم دلته راوړي لا تختصموا لدیا ما سره جګړې مکوې دا د جګړو ځای نه دی تیار نشته دا زرنا ځای دی اولی ما سره جګړې مکوې ځکه ستاسو په حق کې ما کوتاهی نه وکړې ستاسو په هدایت کې ما کوتاهی نه وکړې ستاسو په تربیت کې ستاسو په تعلیم کې او ستاسو په اصلاح کې ما سو کوتاهی نه وکړې وقد قدمت الیکم بالوعید صرفیان دلته حیران دي چې قد تاولې دوه ځل راغی لکه قد نه دی وقد قدمتو سکارات اور پس نه دی اری دې ته ګوري ټکو ته ګوري کنه لکیر کا فقیر دی هغه وی وقد نه لاوی وقد قدمت الیکم بالوعید ما هو تاسو ته دنیا کې یو کتاب را لګلو هغه کې مې تاسو استاد یې خبرې کړې وي اوی که میتا استادیر زبردست پیغامات نازل کریو ها که دا جگڑی دا دید پارا کوئی چی تاسو آئی دا دنیا یو عدالت تیم دا دنیا یو قانون دی مونگ با هنگاما جوڑکو زندباد و مردباد باو آئی نو دا منکار باوشی نو اللہوی نا ما یبدل القول لدی دلتا دا غشی نچلی دلتا دنیا طریقې نه چلیږي قول نه بدلیږي اما نبی ظلام للعبید الله ما سره ظلم نشتا ظلم نکوم بس چې سدي کړی هغه به مومي دا دنیا ستاسو امتحان دی او تبا ډیر لوی امتحان تیر شو ولیکن ته خبر نه چې ریزلت بسنګ نه نتیجه بسنګ نه سماره بسنګ نه ته نه خبر نن به داغه د نتیجې نه خبر شي تا نتیجې ډیر ناشنا ده توبه تاسو په دنیا کې یو ریزلت نشتا لکه د قیامت ته چې ده ها ځکه په سلو کې به پینځه نوې خلق داسي چاوی بخوا خوشحالی چا چې زمون خو ورتل دی او جوړ کامیابی ده زمون خو ورتل دی په خلاص عمل نامه ده تومره حلق په دې خیال کې ښا ولې دنیا عملونه کړی دي ځانونه کړولې دي بدنونه کړولې دي مالونه خرج کړی دي ډېر منډې والې دي ډېر سو سو میاشتې روجې نیولې دي سورا سورا اعتکافونه کړی دي په دې نیت باندې چې الله تعالی نزدې کو کنه نو دومره خلق به پتاوی چې بس زموږ ورته دی او کامیابې دي مونږ له هو الله به پټو سترګو باندې جنت راکړي الله رب العزت سورې زمر کې وای چې وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدالهم من الله ما لم يحتسبون الله طرفنا چې سو اعلانات او شنو بل شانت عادي په ګمان کې به موږ راتلو چې موږ به راګیریږو موږ به جهنم ته روانېږو موږ به د الله د قهر او غضب لایق ګرځو لم يحتسبوا دا ګمان یې نو هغه خو یې زموږ ورتل را جوړ کش کش سین بکیگی ای وجده جنت تا 95% خلق بدا سیخا احکم بدا اللہ طرف نراشی چه زیدیتا لارسمک وقفوهم انہم مسئولون مالکم لا تناسورون وید روئے کپ زلوبان دیس ارمانی تپوست نکولشیم چسا ارمان مشته رواني اخيري وخت استاسو ښا د دې جدای روز ده بیا ملاقاتونه نشته استاسو یو بل سره مالکم لا تناسرون او به لشي چې نن ولدي یو بل مدد نه کوي دنیا کې خدا حق په مقابله کې تاسو تنظیم جوړ کړو بلاکوم جوړ کړو جماعتوم جوړ کړو او تاو دعوه چه زمونگ یو بل سره ډیر اتفاق دی او زمونگ سوک مقابله نشی کوله نولی نم ده یو بل امداد نکوه ملائکو تو اللہ عمر کی احشر اللذین ظلمو راجمه که ظالمان مشرکان وازواجو هم او دیغا مرګری او خزه او چې سمره په دې کې و سره شریکو پازواجه ما ټول راځه ما کوي فاذوم الى صراط الجحيم د جهنم لار وته سما کوي تکا هډې را ګران لار دا هغه چاته نه مال لار نشته بس خو کندې دیو ګټې دیو غرونه دیو ورته به څه طریقه ورسی جهنم ته اگر اسی دل دی جہنم نا زیادت سختی دا پچتی کی با اور اخلاسی کی با وَتَرَا كُلَّ أُمَّتٍ جَاسِيَةً وِنِ بَاہَرِ يَوَدَلَا پَرْمَخِ پْرَاتَ كُلَّ أُمَّتٍ تُدْعَا إِلَى كِتَابِهَا هَرَا دَلَ بَاخْ پُلِ عَمَلْ نَامِ تَرَا بَلِلِشِ چِرَاشَا راشَ اخْپل کریکٹر ہو گورا رای جتا سکڑی دی آو گورا ریکارڈ دی راوت دی حلی اوما تجدون ما کنتم اللہ وی جنن تاسو لداغی سزا در کولیش نن دا سزا و دا جزار وز دخا اللہ وی ما تاستا نووی لی ما تاستا کتاب نورا لی گلی ما سر جگلی مکوی نویم چی دا جگلی و تراغا وقت پولی دی بلانه پوئیگی چه مونگا کامیابیو که ناکامیابیو مونگا بحقیو که مونگ پا باطلیو ال تباو تا پتاو لگی چه و بدالهم من اللہ ما لم یکونو یحتسبون قرآن دا مضمون ډیر راغسته ده بار بار دا اولنا سورة آل عمران نه راغسته ده چه دا خلق ده کنا سورة عراف نه چه انو متخذو الشیاطین اولیاء انو متخذو الشیاطین اولیاء من دون اللہ دا خلق ده چه دی دخپل کامیابی دپارا دخپل عزت دپارا دخپل امن دپارا شیطانان نیولیو چه دا اولیاء دی دی پلاس کے اختیار دے دی چه سکی نوا کی گی دنیا کے انقلاب دی دلاس نرازی عزت او ذلت دی دلاس نرازی انہو متحضو شیعاتوین اولیاء من دون او کچا بوتوی چی توبو باسیں دا لارد کامیابی ندام دا لارد جنت ندام جہنم طرف تروانی مصبه بی ویحسبون انہم محتدون دا غیق دا یقینو چی من کامیاب زمون لار سیدہ زمون لار حق دا ہاوی تزان لارو گوروی زمونگا پروا مسا تا دوا کواوی مونگا حق پی جندلے دے مونگ دا خپلو مشرانو پا دین باندیو مونگ پا خپلو اکابرو پا سروانیو وی احسبونا انہو مونگا دا خلق دیر جاد دی نپوئی گی التاو پوشی بیا پا خوابت باندی خوا رضید گمرائی و جمونگ بیان کرے ہو کنا چه شرط و سر نشتا عملو نشتے قارشتا دے عبادتو نشتے دیر مالی و بدنی لیکن اگر شرط و سر نشتا دے چه غدیر ضروری شرط ہو چه قرآن ویلی و هو مؤمنن عمل صحیح دے عمل قبول دے کامیابی حاصل دا لیکن پدی شرط بان لے چھ سڑے موحد ویم تدا شرط ور صریخا نند آگے شرط پتاو لگی رکن چاہا نشتا چھ دورا لویو خلقو سر نشتن دی وڑو سر وکم دی چه دور مالدارو سره نشته ده کنه چه اغی خوار ساغسته شی او اغیت نه محرومه دی نه بلبسو کی چه اغی سره بده شرط امونته شی دست بختور و خوش قسمتا چلویلی و هو مؤمنون عمل قبلیگی هر سکیگی اللہ رضا کی کامیابی حاصلیگی در دنیا و در آخرت لیکن پدی شرط بان لی چې وا هو مؤمنن چا عقیده صحیح کنه چې اسلام نه خبره اسلام پیجنې اسلام دین ستوي بس دا دومره د کمال دین دی او دومره د اعتماد دین دی چلانا بول عزتم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرو چچا سر جنگ کوئے او جہاد کوئے ناول خو بیوتا اصول خو چلے گل بے کنا نستا سو مخیتا دادری خبری دی تورا بنا راخ لے وصل بنا راو باسے مخی با قوم تووی چیز مونگیو دعوت تے دا قبول کہیں مونگی اللہ یو نبی را لے گلے دے مونگ پا خپلنو خبر پتیار کے پراتو مونگ پا خپل دی بوتانو تاو دیس گٹو تاو دیسی دنو پراتو نو خبر دا خپل دین اللہ دیر لوے فضل و احسانو کو چې مونږ کې یو عظیم شان نبی راو لېګو او هغه مونږ ته د آخري خبره کړې ده چې کوم سړی یا کوم قوم شرک کوي او توبه نو باسي سره د بار بار خبردار نه د بار بار اعلان نه نوی وه بس مونږ ته دا حکم کرشی ہے کہ منتدہ حکم دے بس دی خبری پا مقابلہ کے منگ دے چا مال نقبلو دے چا رشوت نقبلو دے چا بادشاہی نقبلو دے چا مینت اوزاری نقبلو بس دقا دے منگ امر دے بس تاسو خواہ دے بس یا خود زمونگ دا پیغام قبول کے زمونگ دا دعوت قبول کے و اسلام قبول کے باز زمونگ پشانتی بشے زمونگ او تاسو کیا فرق نہیں سنچ مونگ لاللہ دی اسلام پوجبان دی دیر لوے عزت را کرے دی تاسو لبا عزت در کی سنچ مونگ سرا او زمونگ نم سرا دا ویلی شی چی رضی اللہ عنہ یا بستا سنم سرو میلی شی چی رضی اللہ عنہ دا ویلی شو کنا دا ابو سفیان و دا حضرت عباس و رضی اللہ عنہ دی سمر زمانہ پا کفر کی تیرہ کڑی وہا اگر اللہ تا علم دی چی اسلام قبول کو بس اخر خاتمه صحیح شوا نداغی پا حق کی با امونگوائیو چی رضی اللہ تعالی عنہ تا دے اسلام پو جبان دے کچا یو رس پا اسلام کی تیرہ کلاغا وقت کی نمبو تداسی نمویلی شی چی رضی اللہ عنہ او کچا پا کش پیتا کالاو یا تیر کل نمبو ویلی شی چی رضی اللہ تعالی عنہ نویز امونگا اول پیغام دا دے چی اسلام قبول کینو بس بچ بچ اینو خواہ نبی علیہ السلام بادشاہ تا خط لیگی درومو نوم دقا یو خبرو تا کئی چه اسلم تسلم اسلام قبول کانو بچ بشیم کنی دین سوکنشی بچ کے دے تو دنیا دا محبت دا سی او شیر توبا بس دین با بندد اللہ با فضل بچ کی گی نو چار وقت سوال کئی چه اللہ ما دنیا دے سی لح نو ساتھ یا اللہ ما دنیا دے دریاب نو ساتے دغا حرقلو دروم بادشاہ چکل آغتا صحابہ کرامو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورا سٹوری بیان کڑا چید آغتا دعوت تے او دے پیغام دے او دے کارون دی او دا لس تبو سے بخاری کی رازی ناغ بادشاہوی ابو سفیان تا رضی اللہ عنہ چی تاکم خبری اکڑی او داری اشتیائی ندا سڑی و کامیابی گی و سیم لکو موزع قدمی حاتینی و سیم لکو موزع قدمی حاتینی دا زچ پکم زیناستیم دا بوم داغد سلطنت دلان دراشی شی کور زمرا پوی خدای ته ابي اعلان وکړه هلاک ټول را جمع کړل ولې که خبره ومنله او ته وی چې ما ته خطر راغلی دی او دا خط ډیر دو ما ته برسلی دی او حق معلومیږي استاد څنګه خو خدا نه خو انګامو ولا خلق اخو شو رزق ولا خلق اخي خو د اسلام نه نو خبر اغي شور جوړ کوي ته پکې نسی مونږ سره نورستا به شانتي قابل خلق شته د بادشاہ کولو او د صدارت او د وزارت نو ته پکې نسی دا د امتحان وخت وخا خدا سے خوش قسمت ډیر کمی په دنیا کې لکه دا تبع بادشاہ چا سادر پوگوا چی ہوئی خدا حافظ او تاسو پوښه بادشاہی هم پوښه اما بادشاہی مونتا دا ډیر کم خلق نو هرکل تدا مقام حاصل نشو ناغوی زبلی غالی پی رو گردید گور سیاست دیت ہوئی دا سیاست دا وقت نشورو شوئی دیکھا چوز دا خلق بسنگ قابو کوما اب دیبان دیو بیاخ پل مشری سنگ قائموم پیدا خما پتاسو ازمیخ کو چیر تاسو پا خپل دین کی سمرک لکی ہے کسبا دا سوکراشی کا نا اتا اس تا دا بل دین اپا رکین تاسو بے قبل ہوئے کنا زپوشم تاسو پا خپل دین دیر مضبوط یا الحمدللہ اللہ مضبوط ساتا ناری طول آفرینوی پہر قلبان دی چیئے رہو تو گورا وی بادشاہ داسی کا نخوا چکل کل آپ خپل رعیت باندے امتحان کئی او داغی دی ایمان چک اپ کئی انو باس پاتے شنو اسلام یہ قبول نکو ادروم بادشاہی قبول اکڑا تا قرآن کریم چی بار بار وی کنا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا يَخَلْقُوا مَا خَلَيْن زمان پیدا یا تنو باندی دا دنیا لگا دا غم پکی آدھی چوہی رقل زمان دا آیتنو مقابلہ کے دروم بادشاہی واغستا سمن قلیل دلگو روزو چنچنے کلونا دا غب ختم شی دا ٹول پکی راضی دا یوازی دا ختم او پندر روپے ندی او صابن چکے ندا ندی کی بادشاہی ام راضی چا اللہ وی گورے که یو پلا ستامخت اسلامی او بل پلا دنیا بادشاہی نو لا تشترو ورے بادشاہی وانخلے زمائی اتو نپرے ندے دا ولی تنا پاتشوان دنیا دا محبت توجنا نن دی مونگ پا دی باندی تعجب نکو او پریشانی دی نکو چیزا مونگ پا معاشرہ کے او زمونگ پا دور کے یو سلی دا سکارو کو چیزا خپل اسلام سرے ٹوکے و لوبے اکڑی ننا دا پخوان را روان دے خدا غی مقابلہ کی اس چیئے نا دے دا خدا غی خلقو چاگی دا خپل دن نا خبرو دا خپل تورات و انجیل نا خبرو او بلکہ دے اسلام نے امزان خبر کرے و پورا خواہ او غی دنیا تلٹنگ نکو او محروم شو دا دیر گران کار دے چی قرآن وی و هو مؤمنون دا شرط کو ریاد ساتے خواہ دیو جنا مونگا پلو مرگرو توم دا ہدایت و تعلیم کو چی عقیدہ نہیں توحید نہیں اس عمل نقبلی لگی آیا کنا من نقبلی گی روجہ نقبلی گی خیر خیرات زکات نقبلی گی جہاد نقبلی گی دا اعمال دی کنا دی رستو رستو اعمال دی خواہ رنبے شرط پا دی کی ایمان دے عقیدہ دا توحید چی بندہ موحد شی نبیا کمونز کی نقبلی گی کہ عبادت کا روجنی سی قبلی گی کہ ذکر کی قبلی گی که خیر خیرات کی نقبلی گی که جہاد کی نقبلی گی که جہاد کی چاس رضیوی روپ احمداد کی نقبلی گی یو پا وسوا یو پا سوار لسوا بس ارس سمشو که پاونڈیشن غاری وہو مؤمنون نمونگوائی چی داتاسو دا جہاد نمخ لے کنو نو پا چابان دا جہاد کوئے چیزا سمر مونگ تا معلوم دی بغیر دا اشاعتنا کم جماعتنا پاگی کی پیو کی توحید نشتا بلا استثناء من ہوئی نو کنا زمان کو تعلق دے دی سر کنا خوا او دے اشاعت پا منشور کی دانشتا دے اشاعت پا منشور کی صرف قرآن دکول بلتا خودل توحید و سنت اشاعت کول پا مخلوق کی صحیح عقیدہ پیدا کول او بیا عمل پا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے کول او بیا اغی سرا سرا دا سی او فضا پیدا کول چاگی که دا قرآن او سنت رانا راشی قانون راشی دمو خدا میشن چه دا کمی حق مخ که دا اغا مخ که کول گواری چه دا کم حق رست دا اغا رست کول گواری سوک دی موحدین پا دنیا کی چاگه ده سورة البقره ده 177 آیات ده غیلس و شرطن و سر برابری بلکل چه ولیکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکت والکتاب والنبیین ده پینزد عقیدی اصلاح ده وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس قرآن أسوى هذا هو عرصة القرآن نراوتي دي جغاد أغيك أغاد القرآن فوصول باند بنائي قرآن کی سورة البقرہ کی دے جہاد کم امور ذکر کری دی نو آگے کی دا دے چی مجاہد جوڑ کا مجاہد جوڑ کا پدے آیت باندے پدے لفظ بطن باندے ولی چی رسوائی ہونشی چی دے میدان تا اڑان دیشی کنا ردکی باغ صفتی چی حدیث کی راضی داود علیہ السلام پا حق کے چ اذا لا يفر اذا لاقا چ مخامخ بشنو بیا ز تخت نو کنه مجاهد دیته وی چ مخامخ شنو بیا ناول عقیده دا اول قران ذکر دا اول عمل په سنت باندې دی چې دا بنده د بدن نه د کور نه او د ماحول نه شرک او بدعت او رسم او رواج لري شي ناغاو بیا پا تمام دنیا کی دے اسلام قانون راوستے شی چی او سڑی پا خپل بدن کی اسلام نہیں جاری کرے عقیدہ صحیح نہیں عمل صحیح نہیں او دے دی افغانستان توی جہاد کم دا خدا بندہ رسوائی ولی کہ دا مسلمان بیزتی ولی کہ دا خطی اوتن نہیں تابا نوم د مسلمان دنو چه ستار رسوائی وشین ده طول اسلام رسوائی وشوا خلق جدان سخبر ره چه مسلمان سوک ده و سوک نده زن نسوک نده خبر نمشرانو چه کم قدم یخه ده اغدیر صحیح قدم چه اول بنده سینه پاکه کی عقیده صحیح شی عمل صحیح شی ده ده نبا ده طول ملک اصلاح کی گی اللہ رب العزت زمون نه دان غواړي چې ته د غل نه لاس پرې کا زبته سو پرې کما زما سه اختیار دا زما کار دی ته قاتل د سزا ورکا او پدار کا پانسی کا زما سه اختیار دی ته زانی لا سل کوړی ورکا او یا رجمه کا زما سه اختیار دی دا زما کار نه دی که زه ډیر زور لګوم ځان هلاک کما نو خو ځان لمې نقصان وکنه څه فایده خو نه شو کنه ها زما فایده دا ده چې دې یو بنده ته صحیح عقیده وخیمه قرآن زده کما او بلته وخیمه سنت دکما او بلته او خیما دا زما فائدہ ده. دا ترتیب روان دی. ډیر جزان مرګری زمونږ نه پويږي. خلق ول ذهنونه غلط جوړ کړی دي. دا چې د نبی علیہ السلام لومبه وصیت دا او چې اسلام ته راوبلا که قبول کو نو ډیر خلک بس یو د نور سموای که قبول نکو نو زمونږ یو دوی خبره مشته دي. هغه دار چې د اسلام لپاره ټیکس راکې پکال کې نو بس بیا هم تا ته سنوایو لا اکراه فی الدین دین د زبردستی شی نه دی او کنه دغه هم نه منی نو بیا دی په ضد کې راغلی دي. او قرآن وی فلا عدوان الا علی الظالمین چې ضد کې راشي ظالم شي نو هغه بیا وجنه. نو بس وای زمونږ دریمه خبره توره ده څنګه خوښه ده. نو اسلام خو ډیر نو قبول کړی چا نو ادا دویمه خبره قبول کړی وا د یمن نه به ټیکس راته د حبش ملک نه به ټیکس راته د نجران نه به ټیکس راته د روم نه به راتلل تر څو وخت پورې هغه غی په خپل وخت کې مقرر کړی وو. هغه وخت کې سره سپین دور نه وو دا جامع او کپڑے او خان او اسونه او وسلی دې پیخیو چې مونږ دې ته ضرورت ته مونږ جهاد کو په دنیا کې زموږ اسونه پکار دی او خان پکار دی. دا ترتیب وکنن ترتیب کم دی زموږ کار او زموږ مشن هغه د قران او سنت شاعت ته هغه د خلقو د عقیدی اصلاح او د عمل بس چې دا وشو الله زمونږ نه دا تاسو نه کوي قیامت کې چې تاول غل نه لاس نو پرې کړي وای زموږ ما په خپل غل نه دا کړي الله تاول د قاتل نه سزا نو ور کړي هغه سربرا کار دی. دیار لسکاله پیغمبر په مکه کې تیر کړي نو چا نه لاس کټ کړي دی قاتل له سزا ور کړي دا ځاني له سزا ور کړي دا نا ایس نو ایس نو ولی زکا چی عقیده نو کنا سٹیٹ نو جوڑ شوی کنا او کل چی مدینه کی جوڑ شو دمر خلق موحدین پیدا شو چی غیبیا ظالم لسدا ورکول شونو شورو شونو ترتیب خود اگا دیخوا منگواوی دا زیادی خبری دی تدید جماعت سر تعلق نشته دی خلق و لذل کی شکو نمو پیدا کوئے زمونگا منشورو گو رہے زمونگا پارمو گو رہے اگه کی داشتا دے نا اگه کی داری چی مونگا دا غوالو دعا کو چلا دی قرآن او سنت پا برکت بائیں زمونگ پا دی ملک کی دی انصاف او دا عدل قانون راولے نانن چی سوشن تا پتا میں چی قانون برا دی لاس با پری کی گی در دنیا دا پارو شو مونگ دا سوال کو چی اللہ پا دی ملک باندی دا سی پا سربران نراولی چی اگی قبرونو تا سجدی کئی قبرونو تا سجدی خو مشرکان خو خی چی اللہ دا مونگ ملک دا دین او ساتی پاکو ساتی نتر دین اسلام غواری دا دین قصاص او قطع او دا سی دون غواری او رجم او کوڑی مونگ سوال کو چی اللہ دا ملک دا دی خلقو نبچ کی کدا توفان راغی نو دمون خیر نشتا دی یعنی چی کم مشر راضی او دا غدا عقیده دا نو چی دا نور بسنگی چی تو ایزا جہاد کو ما اگر تو اینو ملی که کنا جہاد بکو دا حال خدا نکامی آبی گی چرے نکامی آبی گی قرآن مونگ تمخی تپروت تزمونگ اعتماد دے چلاو انہو لا یفلح الظالمون انہو لا یفلح الظالمون ظالم نکامی آبی گی قرآن وی چی یدعو لمن ضرره اقرب من نفعه اگا چا تسوال کی اگا چا نمدد غواری چی ضرر یا نزدے دے او نفع نشتا اگا تزد اگا پتا میں هغه نشتا ازرر ضرور رسیدو ترر ضرور رسیدو چې تنن خلق داخلي بند کا کنه ها بیا د سرحد په حق کې چې لري کې د قران او سنت دومره خواري شوې ده دا دی او سړیدو ذلت سبب الله پیدا کی سبب الله جو هغه په یو خیال کې او الله بل سکی وما تشاؤون الا ان يشاء الله چې الله سوغاري نو هغه کار کوي ها دا عقل دې انسان چې په دې زمانه کې جدي ته فکر او د سوچ زمانه وي ها د هوش او د عقل زمانه وي دا هوش او د عقل په زمانه کې او سړی دمر لاندې شو چی ادعو لمن ضرره اقرب من نفعه اغا چا تا آواز کی اغا چا تا سجدی کی چی ضرر و تاو رسید دا دی او خوڑو او پیده نشت دی یا دا خدای پندیانو و هو مؤمنون دا یاد ساته گوری خوا اس عمل نقبلی گی سو پوری چیو انسان کی صحیح عقیده دا توحید نی راغلی اللہ دی مونگ دا دا دا سا مشرانو دا سربراہی نو ساتی چاغي قبر ته سجده کوي او بت ته سجده کوي د دې سفرق د مونږه د هندوانو هغه بګوان ته ناشته مونږه قبر ته ناشو سفرق شو نو چې یو سړی په اسلام کې د مونږه شک دی نو دا مونږه ستما وکو تما به صرف د الله نه کوو چې الله مونږ باندې داسې منصف او عادل انسان راولي چې که اسلام نه وي د ملک خیر خواه وي مخلوق باندې خو رحم کوي نو مخلوق درد و سړی پزړ کوي نو الله داسې خلق په دې ملک باندې راولي واخر دعوانا نه